1000 zł rabatu za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum dwóch różnych produktów marki Philips Sonicare i Philips z działu AGD Uroda i sprzęt do podłoży. Szczegóły w regulaminie w aplikacji mobilnej, w sklepach stacjonarnych i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. To trójka, jest poniedziałek, 12 sierpnia, minęła 17. Serwis Agnieszka Drost. Najpierw tłumy kibiców na lotnisku, później wizyta w kancelarii premiera, nasi medaliści są w Warszawie. Wracają ostrzeżenia przed upałami, do Polski wkracza zwrotnikowe powietrze. W nocy warto obserwować niebo, szykuje się letni rój meteorów. Medaliści olimpijscy, którzy wrócili już z Paryża, są na spotkaniu z premierem. Wcześniej na lotnisku tłumnie witali ich kibice, dziękując za wspaniałe emocje. W Paryżu Polacy zdobyli 10 medali, 1 złoty, 4 srebrne i 5 brązowych. 8 z nich wywalczyły kobiety. Po igrzyskach przychodzi czas na rozliczenia. 10 medali to najgorszy wynik polskiego sportu od 1956 roku. To rozczarowanie, mówił w audycji Zapraszamy do Trójki znany dziennikarz sportowy Andrzej Person. Mówił też o przyczynach tego stanu rzeczy. Wszyscy wszystko mieli. Dlaczego tak się dzieje? Materiał ludzki to nieładne słowo, ale słabszy. Ciężko tą Julię znaleźć. No trzeba by wszystko do góry nogami i twardo walnąć pięścią stół, bo tych pieniędzy skoro jest dużo, to zobaczmy, gdzie były wydane zupełnie bezsensownie. A minister sportu chce wyjaśnień od Polskiego Komitetu Olimpijskiego w sprawie składu delegacji do Paryża, bo jak pisze, było zbyt dużo sygnałów dotyczących braku obecności trenerów, fizjoterapeutów czy nawet sprzętu. Wyjaśnimy każdy zgłaszany przez sportowców przypadek zaniedbania. Rozpoczynamy od ustalenia, kto i w jakim charakterze przebywał na Igrzyskach Olimpijskich za publiczne pieniądze, napisał w mediach społecznościowych minister Sławomir Nitras. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem dla województw lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i części śląskiego. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać od jutra, od południa. Synoptyk Ilona Śmigrodzka mówi, że w kolejnych dniach zwrotnikowe powietrze będzie obejmowało coraz większy obszar Polski. W środę upały dojdą do województwa małopolskiego, wielkopolskiego, lubuskiego. Tam też spodziewamy się tych 30-31 stopni. No a w czwartek już upały w znaczącej części kraju, również w centrum około 30 stopni. Do końca tygodnia te upały się utrzymają w całym kraju. Pod koniec tygodnia upalnie ma być na południu i południowym wschodzie. Wstępne prognozy wskazują, że temperatura maksymalna w czasie upału nie powinna przekraczać 31 stopni. Dramatyczne doniesienia z Sudanu. Przedłużający się konflikt zbrojny spowodował poważne szkody w sektorze rolnym kraju, wywołując bezprecedensowy kryzys żywnościowy. Starcia między armią Sudanu i paramilitarnymi siłami szybkiego wsparcia trwają od kwietnia zeszłego roku. Toczące się walki przerywają handel zbożem i łańcuchy dostaw rolnych. Powodują gwałtowny wzrost cen maszyn rolniczych, nawozów, nasion. Wszystko to zmniejsza produkcję rolną. Wielu cywilów zmarło z powodu niedożywienia. Produkcja rolna Sudanu borykała się z wieloma trudnościami już przed konfliktem, po którym gospodarka spadła jeszcze bardziej do poziomu bliskiemu całkowitemu załamaniu, pogrążając życie wszystkich mieszkańców w cierpieniu. Mówi ekspert do spraw rolnictwa Asim Ismail. Sekretarz generalny ONZ zaapelował o natychmiastowe zaprzestanie działań wojennych i umożliwienie dostępu organizacjom niosącym pomoc humanitarną na newralgiczne tereny. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Dziś w nocy będzie można obserwować na niebie rój Perseidów, potocznie nazywany spadającymi gwiazdami. Piotr Witek z Planetarium Centrum Nauki Kopernik mówi, że te gwiazdy są znane od starożytności i w rzeczywistości są drobinami komety 109P Swifta i Tatla, która okrąża Słońce. Co 133 lata okrąża Słońce i zbliżając się do Słońca wysiewa z siebie drobiny materii. Ten pył zostaje w przestrzeni kosmicznej wzdłuż toru lotu komety. Także nie musimy czekać 133 lat na to, żeby znów zobaczyć Perseidy. Z tymi Perseidami Ziemia spotyka się regularnie co roku. Chętni do obserwowania roju Perseidów powinni mieć nad sobą ciemne, pozbawione zanieczyszczeń światłem niebo. Dobrze by był widoczny horyzont w kierunku południowo-wschodnim, gdzie znajduje się gwiazdozbiór Perseusza, a w nim znajduje się punkt tzw. radiant, z którego Perseidy wybiegają na niebo. Oglądanie Perseidów organizują placówki naukowe w całej Polsce, m.in. Planetarium Śląskie w Chorzowie i Warszawskie Centrum Nauki Kopernik. Palmiarnia Poznańska sprzedaje wyjątkowe żółwie. To pierwsze okazy namulnika wielkogłowego wyhodowane w Polsce. Doktor Mateusz Rawski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podkreśla, że taki żółw potrzebuje dużego akwaterarium. Musimy mu zapewnić około 200-300 litrów wody dorosłemu osobnikowi. Bardzo dobrą filtrację. No nie jest to gatunek, który jakoś niesamowicie się wygrzewa często, ale też powinien mieć lampę grzewczą, powinien mieć oświetlenie UVB. No i zapewnioną różnorodną dietę, głównie opartą o mniejsze bezkręgowce, czasami kręgowce. A co ważne, żółwie posiadają zaświadczenie powiatowego inspektora weterynarii i o narodzinach w niewoli, dzięki czemu ich sprzedaż jest legalna. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport jest ważny i teraz o nim Adam Malecki. Adam, czy ty masz w domu żółwia? Nie mam w domu żółwia, ale pomyślałem, że dobrą nazwą dla dziennikarza po igrzyskach jest właśnie nazwa namulnik. Lecisz. Tak, zakończył się pierwszy etap Tour de Pologne. Kto wygrał, jak wypadli nasi, wie Jakub Niziński z Radia Kraków, który relacjonuje wyścig dla trójki. Kto triumfował? Nie było to żółwie tempo, a jeżeli chodzi o gwiazdy, o których wspomniane było w wiadomościach, no to ja myślę, że to może być przyszła gwiazda peletonu. Belknis wyskoczył, zaszachował wszystkich i wygrał na Orlinku jako pierwszy, minął linię mety. Vingegaard, czyli ten, który ma wielką ochotę tutaj powalczyć, na miejscu czwartym już tracąc 6 sekund do lidera. No a najlepszy z Polaków, Rafał Majka, na miejscu dziewiątym, 9 sekund straty. Jutro jazda indywidualna na czas. Dziękujemy bardzo. Jakub Niziński, który emocjonuje się Tour de Pologne. Tour de Pologne u nas w Holandii, Tour de France kobiet. Wielka francuska pętla rozpoczęła się w Rotterdamie, a etap zakończył się w Hadze. W peletonie jechała wczorajsza srebrna medalistka w kolarstwie torowym Daria Pikulik. Wypadła, wyśmienicie zajęła 6 miejsce. Wygrała Holenderka Charlotte Kohl. W wyścigu jadą także Marta Lach, dziś była 40, Katarzyna Niewiadoma 58 i Agnieszka Skalniak-Sójka 68. Jeszcze dalej 122 Karolina Kumięga. Ośmioetapowy wyścig potrwa do niedzieli. Srebrny medal zdobyła Pikulik. Ze srebrnym medalem na lotnisku w Warszawie paradowała dzisiaj Julia Szeremeta. Pięściarkę kibice przyjęli owacyjnie, a Julka tryskała energią. Wróciła także do przeżyć związanych z rywalizacją w Paryżu. Jak zapowiedziałam, jadę po medal. Tak to uczyniłam. Później chciałam więcej. Złota, no ale niestety nie udało się, ale za 4 lata złoto będzie moje. Na pewno radość związana z tym, że pokazuję siebie, pokazuję mój styl boksowania, kibice są zadowoleni, ten doping świetny, więc mnie to jeszcze bardziej niesie. Polacy na igrzyskach zdobyli 10 medali, w tym jeden złoty Aleksandry Mirosław we wspinaczce sportowej. W ekstraklasie piłkarskiej na zakończenie czwartej kolejki Pokopią w Gliwicach, gdzie Piast zagra z GKS-em Katowice, początek o 19. No i skoro o piłce mowa, to Atletico Madryt potwierdziło pozyskanie nowego gracza. Jest nim Argentyńczyk Julian Alvarez, który przychodzi z Manchesteru City. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Julian Alvarez, czyli mistrz świata z roku 2022. Dziś w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy okresami duże. Fajna pogoda dziś po prostu, ale jak słyszeliśmy w serwisie, upały za rogiem i zrobi się niefajnie. Podajemy temperatury na godzinę 17. 19 stopni w Koszalinie, 20 w Suwałkach, 21 w Gdańsku i Olsztynie, 22 w Białymstoku, 23 w Szczecinie, 24 w Lublinie i Bydgoszczy, 25 w Toruniu, Zakopanem, Kielcach, Warszawie i Łodzi, 26 w Krakowie i Gorzowie, 27 w Opolu, Wrocławiu i Zielonej Górze, do 28 w Katowicach. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 po piątej. Zapraszamy do Trójki. W drugą godzinę ZD3 wchodzimy w niezmienionym składzie. Olga Szućko, Paweł Turski, Daniel Leśniewski i Krzysztof Łoniewski. Another sunny day, I met you up in the garden. You were 13 minut po godzinie 17, tu popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Numer telefonu do nas 227 trójek, zaproszenia na koncert zespołu Camp rozdane. Prosimy o telefony w innych sprawach i myślę sobie, że ten temat, mówiąc w cudzysłowie, teraz Państwa uruchomi. Ja sam się spinam na samą myśl. Mieszkańcy znają doskonale kolor, markę i numery rejestracyjne tych samochodów. Skąd ta wiedza? Te samochody przeszkadzają im spać. Za hałas w mieście zamierzają pozwać władze Warszawy. W niektórych miejscach auta każdej nocy przekraczają maksymalny dopuszczalny poziom hałasu, a końca tej samowolki nie widać. Józef Niewiarowski. Ulica Marszałkowska w Warszawie, główna arteria ciągnąca się przez samo centrum stolicy. To tam udałem się z mikrofonem Trójki, żeby porozmawiać z człowiekiem, który podobne dźwięki słyszy każdej nocy. Dosyć regularnie właśnie się pojawia przy ulicy Twardej Emilii Plater. Alan Grinde ma już dość. W organizacji pozarządowej, której jest założycielem, zorganizował Instytut Ekologii Akustycznej. Ich celem jest zakończenie dźwiękowej samowolki na warszawskich drogach. drogą zanieczyszczenia hałasem jako drugie największe zanieczyszczenie świata po zanieczyszczeniu powietrza ma kolosalny wpływ na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne. To nie błahy problem. Zanieczyszczenie hałasem według Europejskiej Agencji Środowiska powoduje 12 tysięcy zgonów każdego roku. Przyczynia się także do 50 tysięcy nowych zachorowań na chorobę niedokrwienną serca. A to dane z samej tylko Europy. Wewnętrznie rozumiemy, że tak musimy pokazać, że jesteśmy poprzez bycie głośno. Ale przecież mamy jasno określone przepisy. Hałas generowany przez rury wydechowe nie powinien przekraczać 93 dB w przypadku aut z silnikiem benzynowym i 96 dB w przypadku diesla. Problem w tym, że kontrole takich pojazdów przeprowadzane są zbyt rzadko. Stołeczna komenda chwaliła się akcją ze sonometrami, czyli z takimi fotoradarami akustycznymi, ręcznymi. Natomiast to było działanie okazjonalne. Warszawska radna Marta Szczepańska. Mam nadzieję, że w ramach Komisji Bezpieczeństwa czy Komisji Infrastruktury w Radzie Miasta będziemy mieli okazję przepytać komendanta stołecznej policji, czego tak de facto mu brakuje, aby zadbać o ten klimat akustyczny Warszawy. Warszawscy działacze społeczni zgłaszają incydenty policji, organizują rozmowy z ratuszem, monitorują sytuację własnym sprzętem ustawionym na poziomie okna. Na chwilę obecną nie dostali niczego oprócz obietnic. Dostaliśmy jedno z pism ze strony policji, że ten nasz tutaj obszar będzie objęty dodatkowymi patrolami, jednakże tak naprawdę nie zauważamy żadnej różnicy. Nawet ostatnie dni wydają się jeszcze bardziej intensywne, jeżeli chodzi o rajdy. Dlatego teraz planują pozwać włodarzy stolicy. Zawiązała się od jakiegoś czasu grupa obywatelska w centrum wokół problemu. Uważamy, że może to być jeden z dobrych pomysłów podjęcia takiego pozwu. Wydaje nam się czasem, że w sytuacjach, kiedy w pismach mamy trochę spychologii i grania na alibi, takie zdecydowane działania mogą wywrzeć w końcu jakieś zdecydowane kroki ze strony decydentów. Tę ciekawą relację przygotował Józef Niewiarowski. Podpisuje się pod tą inicjatywą. To, co dzieje się pewnie nie tylko na warszawskich ulicach, naprawdę przekracza granice nie tylko dobrego smaku. Jak słyszeliśmy, tak wysoki poziom hałasu to po prostu jednostka chorobowa. Wspominamy o tym na antenie Trójki z profesorem Postułą w audycji Kierunek Długowieczność. 22,7 Trójek w sprawie hałasu na ulicach. Musiały kochać roboty, będą się musiały całować. Równo 20 minut po godzinie 17. Teraz czas na Tour de Pologne. Studio Tour de Pologne w Trójce. Na sportowe emocje zaprasza Energa z grupy Orlen. Dostawca energetycznych ekosystemów. Sponsor audycji i Tour de Pologne. Jesteśmy po pierwszym etapie 81. Tour de Pologne. Ten etap obserwował z bliska Jakub Niziński. Halo Kuba, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Duże emocje na pierwszym etapie. Podobno te pierwsze etapy takich wyścigów są nerwowe. Nerwowe i to bardzo nerwowe, jak tak popatrzyłem na ten peleton, to oczywiście ci, którzy przyjechali tutaj po zwycięstwo, kontrolowali sytuację, ale tak jak specjaliści od kolarstwa, byli kolarze, mówią, że na tych wyścigach, takich jak Tour właśnie, to jak przyjedzie kolarz, który ma formę, to on może wyskoczyć i to się dzisiaj faktycznie tutaj na Orlinku wydarzyło. Miałem wrażenie, że tam Vingegaard, ten, który wygrywał Tour de France, ten, który ostatnio był drugi na Tour de France, czy i Rafał Majka, który przecież prowadził swojego lidera podczas Giro d'Italia. Oni patrzyli na siebie, a za ich pleców wyskoczył Thibonnet, Belg, 21-letni, który mam wrażenie będzie przyszłą gwiazdą peletonu i warto zapamiętać to nazwisko, że wygrał tutaj na Orlinku pierwszy etap tegorocznego Touru, bo to będzie człowiek, który mam wrażenie, że takie wyścigi klasyczne to będą absolutnie należeć do niego. Jeżeli przyjeżdża na Tour de Pologne Jonas Vingegaard, to przyjeżdża po to, żeby ten Tour wygrać. Nie oszukujmy się. No tak, zdecydowanie jest, że jak już jest, to na pewno po to. Zresztą rozmawialiśmy z ludźmi, którzy pracują w jego grupie, to Polacy, bo oczywiście w zawodowym peletonie oprócz kolarzy, także masażyści, mechanicy, to są nasi rodacy i oni opowiadali, że Jonas przyjechał po to, żeby wygrać, że nie traktuje absolutnie tego treningowo. Naturalnie, że ta forma nie jest taka jak wtedy, gdy wygrywał Tour de France, ale on lubi ten wyścig, a to dlatego, że właśnie tutaj wypłynął na szerokie wody kolarstwa zawodowego w 2019 roku, właśnie tutaj w Polsce. Bardzo piękne, malownicze trasy można było dzisiaj śledzić na Dolnym Śląsku, prawda? Oj, i to się, rozmarzyłem się absolutnie, bo przejazd, ja powiem, że kolarstwo to jest dyscyplina sportu najpiękniej pokazująca okolice. Czasami nic się nie dzieje podczas takiego wyścigu, przynajmniej tak się wydaje telewidzom czy obserwatorom z boku, ale to, co pokazane jest dookoła. Dolny Śląsk jest wyjątkowym miejscem. Te pałace, które mijamy gdzieś po drodze. Gdzieś przeczytałem ostatnio, że Dolny Śląsk to jest miejsce w Polsce z największą ilością zabytków. Już tych wyremontowanych, ale tych także czekających na swoje lepsze momenty, na powrót do świetności. Bo faktycznie te pałace robią przeogromne wrażenie i myślę, że gdyby były w innych częściach Polski, to wszyscy by na nie dmuchali i chuchali i stałyby się absolutną atrakcją turystyczną. Ale też zdaję sobie z tego sprawę, że oczywiście to są ogromne środki potrzebne na renowację takich zabytków, no i po kolei. Ale bez wątpienia kolarstwo pokazuje piękne okolicy i mam wrażenie, że jak w Europie ogląda się Tour, te zielone lasy, piękne pola, to myślę, że tutaj chcą przyjeżdżać fani kolarstwa i nie tylko. A jeżeli chodzi o fanów, no to faktycznie tutaj w Karpaczu tłum ludzi wzdłuż trasy dopingował dzisiaj publiczność. Zresztą wczoraj odbył się Tour de Pologne amatorów, w którym wystartowało ponad 2000 kolarzy amatorów, więc to tylko pokazuje, jak kolarstwo staje się popularne. Lubię słuchać, jak Kuba Niziński maluje obrazy te kolarskie. Kuba, powiedz jeszcze, co czeka nas jutro? No a jutro tutaj zostajemy właśnie w Karpaczu, a to dlatego, że jazda indywidualna na czas, uwaga, pod górę. Mhm. Rafał Majka kilka tygodni temu mówił mi, że będzie to może na elektrykach, kątem, Kuba. To może być. Wiesz co, kiedyś opowiem historię podczas Touru. Kiedyś jechałem przed peletonem daleko i w pewnym momencie gdzieś w Beskidzie, gdzie śląskim, patrzę i ktoś właściwie jedzie tak leciutko pod górę. Ja myślę, nie, no to przyszły kolarz zawodowy. No ale wtedy się właśnie dowiedziałem, jak wyglądają rowery elektryczne, które bez wątpienia też jakby pokazują otwierają nową drogę nowe możliwości. Na zwiedzanie gór, tak. Znam ludzi, którzy jeżdżą sami na rowerach szosowych, a żonom kupują rowery elektryczne, żeby można było rodzinnie spędzić ten czas, tak? Powiem ci, Kuba, że ja byłem w Izerach całkiem niedawno, też korzystałem z rowerów elektrycznych i proszę sobie wyobrazić, że podczas tych wypraw potrafiliśmy palić po 2500 kalorii dziennie, także można się zmęczyć na elektrykach. Kuba Niziński, Kuba, bardzo ci serdecznie dziękuję. Słyszymy się jutro, zapraszamy do Trójki, ale oczywiście w naszych serwisach sportowych. Do usłyszenia.

reklamy. Właśnie minęła 17.30. Sytuację na polskich drogach sprawdza Patryk Bedliński. Dzień dobry. Na początek ostrzegamy jadących dolnośląskim fragmentem autostrady A4 przy węźle Wądroże Wielkie. Doszło do awarii samochodu dostawczego. To 102 kilometr i tutaj zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia. Na S5 też przyda się wyjątkowa ostrożność, bo między węzłami Bojanowo i Rydzyna zepsuła się ciężarówka. Pojazd blokuje jeden z pasów do Poznania na 84 kilometrze. Na S11 pod Szczecinkiem całkowita blokada w stronę Piły. Tam na drugim kilometrze ekspresu zdarzyły się dwa pojazdy osobowe, w wyniku czego jedna osoba została ranna. Możemy to objeżdżać na przykład przez Dalęcino i Parsencko, a także ulicami Szczecinka. Krajowa 20, tutaj poruszamy się jednym pasem naprzemiennie, między Szymbarkiem a Żukowem. Na 281 kilometrze w Egiertowie zdarzyły się dwie osobówki, a jeżeli chodzi o bilans, jedna osoba ma obrażenia. Powoli się ochładza, ale ostrzeżenia przed upałem te pierwszego stopnia nadal obowiązują w łuku od Gorzowa Wielkopolskiego przez Bogatynię do Zabrza. Tam obecnie 27-28 stopni. W reszcie kraju od 20 do 25 stopni, a jeżeli chodzi o noc, to będzie pogodna. Temperatura od 7 stopni na krańcach północno-wschodnich, przez 11 w centrum i w dolinach górskich do 14 na południowym zachodzie i wybrzeżu. Taką prognozę pogody spreparował Paweł Turski, który tę audycję przygotował. 22 i 7 trójek w sprawie hałasu na ulicach. W sprawie hałasu na warszawskich ulicach słuchałem tego reportażu, się chciałem odpisać pod tym, że ja mieszkam na warszawskiej Woli z kolei, Rymasa Tysiąclecia i przedłużenie ulicy Wolskiej to jest też regularnie takie miejsce, gdzie motocykliści bardzo się rozpędzają, palą gumę i też nie szanują w ogóle norm hałasu. Ja się tak zastanawiam, co im przyświeca, o co chodzi tym ryczącym samochodom i ryczącym motocyklom, oczywiście ich kierowcom. Co im się takiego podoba, co im tak imponuje? 22 i 7 trójek w każdej sprawie, ale także tej związanej z hałasem na naszych ulicach. Yeah. California. Trójek. Pytaliśmy o hałas na ulicach, ale też pojawiło się pytanie, co nasi olimpijczycy mają w takich specjalnych pudełkach. Dlatego słuchacza przed chwilą pytał, co dostawali z medalem w tych pudełkach. No przecież co? Certyfikat. Zapraszamy do Trójki. 23 minuty zostały do godziny 18. W naszym studiu zapowiadana gościni Beata Hernik-Janiszewska, prezes wrocławskiego hospicjum dla dzieci. Dzień dobry, pani Beato. Dzień dobry, witam serdecznie. Będziemy rozmawiali o opiece wytchnieniowej w wydaniu hospicyjności dziecięcej. Mam to tak napisane, teraz porozmawiamy o tym po prostu po ludzku. Chodzi o rodziców, którzy są po prostu potwornie wyczerpani opieką nad swoimi dziećmi ciężko chorymi i wy chcecie dać im pewien rodzaj ulgi, tak jak wspomniałem, wytchnienia. Dokładnie tak. Teraz mamy okres wakacyjny, więc można sobie wyobrazić, że każdy człowiek potrzebuje takiego czasu, żeby się zregenerować. Zwłaszcza rodzic, na którego barkach spoczywa opieka 24-godzinna nad dzieckiem nieuleczalnie przewlekle chorym. Takie wakacje to im się powinny należeć tak moim zdaniem co najmniej co kwartał, jak nie częściej. Absolutnie. Żeby móc podreperować swoje zdrowie i fizyczne i psychiczne, bo od kondycji tego zdrowia zależy jakość opieki. I jeszcze dodam, że ta opieka domowa, dziecięca, w ogóle dla państwa, dla podatnika jest najtańsza. Więc tym bardziej system powinien zadbać o kondycję właśnie tego bezpośredniego opiekuna, bo domowe hospicja dla dzieci dokładnie tym się zajmują, czyli jeżdżą do domu pacjenta, żeby wesprzeć rodziców w takim aspekcie medycznym. I postanowiliśmy, jako organizacja pozarządowa, pożytku publicznego, która realizuje zadania ministerialne, czyli kontraktujemy z Narodowym Funduszem Zdrowia, zajmujemy się dziećmi hospicyjnymi, widzieliśmy od lat, że rodzice... Znacie skalę problemu po prostu. Dokładnie, potrzebują tego wsparcia. I zrobiliśmy coś, co wydawało się absolutnie niemożliwe, bo w 2014 roku gdzieś w głowach nam kiełkowała myśl o zbudowaniu takiego miejsca, do którego przyjmiemy chorego pacjenta, ale beneficjentem tej usługi będzie właśnie rodzic, bo on będzie mógł tę opiekę wytchnieniową po prostu realizować na swój sposób. Rozumiem, że ten dom zbudowaliście. Alleluja, tak. Gdzie on jest? Jest we Wrocławiu, przy ulicy Sołtysowickiej, akurat wylot na Warszawę. To jest takie miejsce, które jest przyjazne, kolorowe, dzięki Akademii Sztuk Pięknych, bo z nimi współpracowaliśmy i ze studentami, i z wykładowcami przez pół roku. Są to przestrzenie wcale nie disneyowskie, tylko bajkowe. I jeszcze dostosowane do osób z niepełnosprawnościami. Pokoje są i dla maluszków, i dla młodzieży dorosłej, czyli do 35 roku życia. Mega komfortowe, każdy pokój ma wyjście albo na ogród, albo na taras, więc są autonomiczne, z łazienkami, maksymalnie dwuosobowe. I tych pokoi kokoszka ma 8 pod swoimi skrzydłami. Rozumiem, że szykujecie jakieś aktywności wytchnieniowe dla rodziców. Rodzice akurat mają możliwość zrobienia sobie tego wytchnienia według własnej potrzeby. Widzimisię. Czyli tak jest, czyli jedni idą sobie na spacer, inni wyjeżdżają w góry, a inni nawet, jak się okazało, idą na randkę po 15 latach. Takie historie się przytrafiają. Takie historie się przydarzają, a my w tej kokoszce opiekujemy się profesjonalnie dzieckiem. I dzięki temu, że to jesteśmy właśnie my, czyli personel hospicyjny, rodzic ma do nas zaufanie i wie, że opieka nad dzieckiem będzie bezpieczna. Czyli będzie mógł oddać w nasze ręce swoją pociechę i ze spokojem zrobić to, co mu w głowie gdzieś kwitło, jakieś marzenie. Więc proszę sobie wyobrazić nawet, bo działamy od października, ale okazało się, że jest już taka potrzeba stworzenia magnetycznej tablicy, ponieważ rodzice w podziękowaniu wysyłają nam albo darują magnesy z różnych stron Polski, świata. Nawet mamy magnes z Nowego Jorku, bo udało się mamie pojechać do swojej siostry na 2 tygodnie. Także no, dzieją się cuda. Na jaki czas maksymalnie bierzecie dzieciaki pod opiekę? Ja jestem trochę wywrotowa, ponieważ uważam, że standard, jaki powinien być realizowany w tej opiece wytchnieniowej, powinien być elastyczny, czyli na tyle, na ile jest potrzeba. Oczywiście tak do końca nie jest, ale dzięki temu, że możemy prowadzić to hospicjum stacjonarne, które daje oddech i tutaj ten czas jest nielimitowany, prowadzimy również projekty. Projekty współpracując z Urzędem Marszałkowskim czy z samorządem. I to nam daje taką, no powiedzmy, nie do końca elastyczność, ale 2 tygodnie w przeciągu roku maksymalnie jedna rodzina może wykorzystać. Robicie rzeczy wspaniałe. Czy myślicie o tym, żeby pączkować, żeby takich domów w Polsce pojawiło się więcej? Taką mamy myśl, żeby każde województwo miało taki dom. Też uczyliśmy się od tych, którzy stawiali pierwsze kroki, byli prekursorem tej stacjonarnej opieki hospicyjnej dziecięcej, trochę wytchnieniowej, czyli Fundacja Gajusz, Hospicjum w Rzeszowie czy w Lublinie. Takich domów w Polsce jest zaledwie 5. Rozumiem. Powiedziała pani o tym, że pobyt dziecka może być finansowany przez NFZ. Dokładnie tak, ponieważ jesteśmy organizacją pożytku publicznego, jeszcze przy okazji nie prowadzimy działalności gospodarczej, jeszcze do kwadratu nikt nie płaci za nasze usługi, więc nie wiem, jak my funkcjonujemy, ale to się udało od 2007 roku, bo istniejemy właśnie od tego czasu. I wszystkie działania są nieodpłatne dla beneficjentów, więc zapraszamy tych, którzy potrzebują tego wytchnienia właśnie do kokoszki. Ten zespół w kokoszce, który opiekuje się dziećmi, jest liczny? Tak. Ostatnio zrobiłam tabelkę excelową. Okazało się, że jest 49 pozycji, czyli są to panie pielęgniarki top, czyli anestezjologiczne, opiekunowie medyczni, są opiekunowie wytchnieniowi. Mamy również wolontariat, który się musi wykształcić, czyli przejść kilka kursów i być też pod okiem fachowej opieki, tej nadzorującej, żeby ten świat kolorować różnymi aktywnościami. Staramy się też dzieciakom dawać miłe aspekty pod tytułem dogoterapia, arteterapia, muzykoterapia. Wspaniale. Ostatnio personel, tak, też medyczny, zresztą wspaniali ludzie, doktor Błoch czy pani Agnieszka, która zarządza hospicją, byli na warsztatach z Alpak. Bo proszę sobie wyobrazić, szpitale te bardziej otwarte no, współpracują z różnymi terapeutami i zwierzęta, jeśli oczywiście ta terapia jest prowadzona prawidłowo, naprawdę czyni cuda. No i okazało się, że dogoterapia to strzał w dziesiątkę. Chcą jeszcze kurnik założyć. Nie wiem, czy się na to porwiemy, ale są takie kury kokoszki, więc czemu nie? Ja widzę w pani oczach, że wy się porwiecie jeszcze na nie jedną rzecz. Każdą z was, każdego z was wyniósłbym na piedestał. Proszę powiedzieć, jak was szukać, jak można się do was zgłaszać, bo podejrzewam, że chętnych będzie sporo. Taką mam nadzieję. Drzwi i skrzydła kokoszki są otwarte. Strona www. dlawytchnienia.pl. Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Pełne informacje właśnie są na tej stronie. Przyjmujemy dzieci, nie tylko te hospicyjne dzięki projektom, ale również przyjmujemy dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Oczywiście kwalifikujemy dzieci pod kątem naszych standardów. Pani Beato, sprawa prozaiczna. Czy terminy są odległe? Powiem tak, wakacje faktycznie są utkane i to właśnie o to chodzi, ale bywają różnego rodzaju losowe sytuacje, które dają nam wakaty, więc proszę się nie zniechęcać, dzwonić, pisać. Miejsc mamy 16, personelu, jak wspomniałam, 49 sztuk, więc mamy co robić. Jeszcze raz to podkreślę. Jesteście wspaniałymi ludźmi. Bardzo dziękuję, że to robicie i bardzo dziękuję, że znalazła pani czas, żeby odwiedzić Trójkę. Ja bardzo dziękuję, że mogłam tutaj być, bo dla mnie to zaszczyt. No, cała Polska dowie się o kokoszce, to też nie w kij dmuchał. Jeszcze Kasia Stoparczyk jest tutaj zamieszana pozytywnie w całe przedsięwzięcie. To prawda, Kasia Stoparczyk jest naszą ambasadorką od wielu, wielu lat. Jak jeszcze Wrocławianka, jak jeszcze była dziennikarką we Wrocławiu, no tutaj rozwinęła swoje skrzydła i mamy kontakt, także też działa na naszą rzecz. Ale wy też rozwijacie skrzydła. Bardzo dziękuję. Beata Hernik-Janiszewska, prezeska Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci, była gościem Trójki. Do usłyszenia. Dziękuję pięknie, kłaniam się. Being nice is not the only way to you. And the time it took to get there is way past you. And the nights keep on rolling, spinning through. So by the atmospheric rise, won't you be my rain? Won't you be my Wyściskałem się z Beatą Hernik-Janiszewską, która robi kapitalne rzeczy, oferując tę wytchnieniową taką aktywność dla rodziców uwikłanych w opiekę nad bardzo ciężko chorymi dziećmi, a myśmy Państwa pytali o hałas na ulicach. 22,7 trójek. Ja w sprawie tych motorków chciałem powiedzieć. No ja lubię normalnie, jak tak jadę z kumplami, oni tam mają twoje Harleje, takie wydechy, normalnie idzie ogień. I jak taka jest dwupasmówka zajęta korkami, a ja tym 125 za nimi normalnie. I oni korą ryn, ryn, a wszyscy na bok, prawa, lewa, ludzie się rozjeżdżają. Fajnie to wygląda, przyjemnie się jeździ. No niestety, mało jest się widocznym, ale trzeba być przynajmniej głośnym, bo czasami ludzie nie patrzą w lusterka, ale usłyszą i to jest bezpieczeństwo chyba największe w tym momencie. Może trochę decybeli, no ale to nie idźmy w tą stronę. Trochę, no całkiem dużo i sporo więcej niż trochę, bo rozmawialiśmy o tym, że tak nadmierny, że ten nadmierny hałas powoduje po prostu chorobę, ale ten telefon rozumiem, że był taki troszeczkę rozmiękczający ten ciężki temat. I remember when